7 6 5 4 3 2 1 This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope or love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand. Kao što možete čuti kako Mika pjeva, no happy endings, u tom džiru idemo i mi sa našom emisijom 7. Zapravo donosimo 7 činjenica navika kronično nesretnih ljudi, pa evo za početak možemo reći da je svatko ponekad i tužan i nesretan, no to su faze koje dođu i prođu. Međutim, neki ljudi iz te faze ne izlaze, a sami su krivi za to jer ne odustaju od tih navika koje ćemo mi ubrzo proći. Evo, prva od njih je svi koji ostajete doma i izbjegavate druge, na primjer danas je subota, vi ste ostali doma pod dekicom. Dakle, ljudi koji se osjećaju nesretni imaju tu tendenciju izbjegavanja drugih i radije su sami između svoja 4 zida, ali to je velika greška jer se tako prepuštaju tome da sve dublje tonu u svoje crnilo. E pa, puno bolji izbor kod takvih ljudi je da se druže s drugim ljudima jer oni gotovo uvijek pomažu izbaciti negativne misli iz glave i čak i ako ne postoji ta početna volja za druženjem i izlaskom iz kuće, treba se prisiliti na to, jednostavno uzeti jaknu ili što god već uzimate kad izlazite iz kuće i to je to. Pomoć je i šetnja po vašem kvartu, teškom hudu, prirodi i tako dalje, pa ohrabrite se i izađite van iz svojih kuća. Evo jedan moj favorit, broj 2, na sebe gledaju kao na žrtve. Nesretni ljudi su skloni tome i vjeravaju sebe da su žrtve i tako se predstavljaju i drugima. Za njih je život težak križ, dakle jedan križni put koji oni moraju proći i zapravo nemaju nikakvu kontrolu nad tim svojim križnim putem i upravo su se uvjerili kako su oni bespomoćni i tako se i ponašaju i tako to ide u krug i njihov križni put nema mu kraja. To je to. Little bit of love možda će pomoći našim vječnim pesimistima. Dakle, postoji uzrečica, ako očekujete loše stvari će se vama i događati i obrnuto. Razmišljate li pozitivno, pozitivne stvari će vam se događati. Osim toga, pesimisti su naporni ljudima koji ih okružuju jer njima kvare raspoloženje pa ih često izbjegavaju. Ne znam da li ste gledali, da li ste susreli sa blogericom, youtubericom, evo, to je taj sigurni naziv koji mogu reći za nju, Ana Bučević, koja kreira svoj vortex i koja govori da smo svi odgovorni za svoj život i da je bitno na kojoj razini vibriramo. Tako Ana počinje sa svojom dobro poznatom dobrodošlicom, svojom riječi. Dobar dan moji sukreatori. Evo, vi koji slušate sigurno znate o čemu govorim, tako da stvari na kojoj razini vibrirate, tako će vam i biti. Kako posijete, tako ćete i požeti. Tako je. Četvrta činjenica na našoj listi jest da stalno prigovaraju i kukaju. Znate ono kad smo u bolnici kod doktora pa nam nonice priđu i eto tako malo kukaju. E pa ovo se odnosi na one ljude koji su naravno mlađe dobi, dakle koji se stalno na nešto žale, uvijek im je nešto neko kriv za neke događaje. E pa to opet do izražaja dolazi njihova negativnost, jer na primjer neće primijetiti da im neko uljepšao dan nekom sitnicom, ali će dobro zapamtiti da nešto nije napravio kako su očekivali. I stalno prigovaranje je nešto što odbija druge ljude. Pa vi koji ste se prepoznali, prestanite kukat i naučite cijeniti male stvari. Can't get no love without sacrifice. Evo kako dolazimo do pete činjenice, ja polako padam u depresiju. Trebat ćemo nekakvu obrnutu listu napraviti danas jer ovo ne ide dobro. Dakle, peta činjenica jest da preveličavaju stvari, naravno ne loše. Dakle, loše stvari se događaju svima, svi smo svjesni toga. Ali razlika je to što sretni ljudi na njih gledaju kao na nešto privremeno, a nesretni kao na nešto što će im uništiti i ovako bjedan i mizeran život. Naprimjer, sretan čovjek će na to gledati ovako. Dakle, opet neka gnjavaža, ali srećom ništa ozbiljno. Nesretan čovjek u istoj situaciji će razmišljati ovako. Ovo je dokaz da je moj dan, tjedan, mjesec ili čak život osuđen na propast. Šesta činjenica, evo, oni koji baš ne vole ni čisti doma, koji skrivaju sve probleme pod tepihe, pa isto tako je i s problemima. Dakle, sretni ljudi su odgovorni za svoje postupke, kad oni pogriješe, oni priznaju kako je greška njihova, a nesretni ljudi s druge strane na svoje pogreške gledaju kao na prijetnju i radije će probleme sakriti pod tepih, pod lancun, šta god, kako god vam drago, nego priznati kako su pogriješili i pokušati riješiti taj problem, staviti stvar u svoje ruke i srediti to. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. Evo, sedma činjenica govori kako nesretni ljudi koji su pesimisti osjećaju kako nema nikakvu kontrolu nad svojim životom, nad tim svojim mizernim križnim putem i zato radije miruju i ne pokušavaju ništa promijeniti kako bi im bilo bolje i kako bi bili sretni. Ponašaju se kao da su se prepustili sudbini, to ono, Bože, uzmi me u svoje ruke i to je to. I evo jedan prijedlog za nesretne ljude koji ne pokušavaju ništa poboljšati u životu. Možete si zadati nekakav cilj, kratkoročni cilj. Dakle, evo, primjer, malo uštede, malo mršavljenja, naučiti neku novu vještinu. Dakle, zadajte si onaj cilj, tjedan dana, i onda kad njega ispunite, sve će ići lakše dalje, tako da, samo hrabro. Na našu sreću, Peo je pripremio i dodatnu osmu činjenicu da su nesretni ljudi ljubomorni na druge. Ljubomora i zavist su nespojive sa srećom, isto tako i stalno uspoređivanje s drugima, te mjerenje koliko su uspješniji, sretniji, ljepši, bogatiji itd. E pa, ja ću vam reći otkud to dolazi. To dolazi od malih nogu, kad vam je mama i tata kad su vam govorili kako je Marko bolje napisao od vas, kako je Marko danas uspio preskočiti kozlić u školi, kako je Marko lijepo nacrto. E pa, to uspoređivanje od malih nogu, to naravno ostaje i u odrasloj dobi, tako da je to ono što roditelji ne bi trebali raditi, uspoređivati svoju djecu. Eto, zato ako nesretni ljudi žele postati sretni, moraju se podhitno riješiti takvih navika i shvatiti kako smo svi različiti i zanimljivi na neki svoj način. Eto, svi vi roditelji cijenite svoju djecu i prepoznajte njihove potencijale i njihovu predivnu različitost. I evo jedan zaključak, jedan prijedlog kako da poboljšate svoj život. Evo, osjećam se kao da sam psihoterapeut. Ovo je onaj anonimni hrabri telefon. Dakle, pozitivan stav prema sebi je dobar put prema tom osjećaju zadovoljstva i sreće. Isto tako, neka istraživanja su pokazala kako pojedinci žive kraće i skloni su raznim bolestima koji imaju ovakve navike. Dakle, to je onaj stres kad vam doktor ne zna šta vam je, pa možda vam to bude razlog. I zato si nemojte dati da se to dogodi vama, pa slušajte Radio Sov svaki dan. Evo, bilo je to sedam činjenica ove sedmice, a za sedam dana naravno donosimo novih sedam činjenica. Nadam se malo pozitivnijih, a do tada vi uživajte uz koga drugog nego Radio Sovu. Sedam. Šest. Pet. Četiri. Tri. Dva. Jedan. Mi smo ti onaj najbolje radio.